کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں، جو پیغام اور جو بات آپ پیش کر رہے ہیں وہ دیوانے کی بات نہیں، وہ تو بہت ہی عمدہ بات ہے۔ آج تک کوئی بھی اس بات کے مقابل کچھ لا نہیں سکا۔ دیوانوں کی باتوں کو گواہی نہیں بنایا جاتا، جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کلام آپ نے پیش کیا وہ آج تک اپنے اندر ایک بہت بڑا چیلنج رکھتا ہے کہ ہے کوئی جو اس جیسی ایک صورت بنا لائے، یہ چند آیتیں بنا لائے۔ ان صورتوں کو پڑھتے ہوئے ایک بات ذہن میں رکھیے کہ یہ مکی دور کی صورتیں ہیں، دعوت دین کے ابتدائی دور کی صورتیں ہیں، آغاز کی صورتیں ہیں۔ قرآن پاک کی تکمیل کے بعد جب آپ دین کا کام شروع کریں گے تو آپ کے لیے بھی اس کام کا ابتدائی دور ہوگا، اور ابتدائی دور میں کیا کچھ سننا پڑتا ہے، کیسی کیسی مشکلات سامنے آتی ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ میں سب آپ کو ملیں گی۔ اس موقع پر آپ کو کیا کرنا ہے وہ بھی یہاں سکھا دیا گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس بات کا مکمل یقین اور شعور اور اعتماد ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو لوگوں تک پہنچانا ہے، اور اللہ کی بات سب سے سچی بات، سب سے زیادہ پر حکمت بات ہے۔ جیسے یاسین والقرآن الحکیم میں کہا گیا کہ انک لمن المرسلین، اور یہاں کیا فرمایا گیا، ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اس کلام کو پیش کرنا کوئی دیوانگی کی بات نہیں، ہو سکتا ہے کسی لیول پر آپ کو بھی سننا پڑے اس کام کے کرتے ہوئے کہ آپ دیوانے ہو گئے ہیں، یا آج کے دور میں اتنی پرانی باتیں کرتے ہیں، دیوانگی کی باتیں کرتے ہیں، تو پھر اس موقع پر یہی یاد رکھیے کہ نہیں، اس کلام کو دیوانے نہیں پیش کر سکتے، مجنون نہیں پیش کرتے۔ یہ کام تو ان کے حصے میں آتا ہے جن پر تیرے رب کا فضل ہوتا ہے، جن پر اس کا انعام ہوتا ہے، جو انعمت علیہم میں شمار ہوتے ہیں۔ اس سے بڑی کوئی سعادت کی بات تو ہے ہی نہیں کہ انسان کی زندگی، اس کا وقت، اس کا سرمایہ، اس کی طاقتیں، اس کی صلاحیتیں، اس کا بولنا، اس کا قلم، اس کا لکھنا، وہ سب کچھ اس کتاب کی خدمت میں صرف ہو۔ یہ رب کا فضل اور انعام نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ وہ نعمت ہے کہ ہو خیر مما یجمعون، جو دنیا کی ہر اس نعمت سے بہترین ہے جسے لوگ سمیٹ رہے ہیں، جن چیزوں کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں۔ اگر ساری دنیا کے لوگ مل کر بھی باتیں بنائیں، مذاق اڑائیں، طرح طرح کے حربے آزمائیں کہ اس کام سے باز آ جائیں، تو نہیں، مرتے دم تک اس کتاب کو ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اور جو یہ کام کرے گا وہ ان لک لاجرا غیر ممنون، اس کا صلہ رب کے پاس، اس کی جزا رب کے پاس، اس کا بدلہ اللہ کے پاس۔ وہ ایسی جزا دے گا جس کا سلسلہ کبھی ختم ہوگا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اتنی بڑی بشارت کس کام پر سنائی گئی؟ اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے کام پر۔ تو جو شخص بھی اس بات کا متلاشی ہو، اس بات کا طلبگار ہو کہ اسے وہ جزا ملے، وہ بدلہ ملے جو کبھی نہ ختم ہو، تو پھر اس کے لیے اس کے سوا اور کوئی طریقہ اور کوئی راستہ نہیں۔ یہی وہ کام ہے جس کی جزا کبھی ختم ہونے والی نہیں، یہ وہ تجارت ہے جس میں کوئی خسارہ نہیں، لیکن اس کام کو کرنے کے لیے خلق عظیم کی ضرورت ہے۔ لوگوں کی باتیں سن کر بھی، سہ کر بھی انسان اپنے مقصد اور اپنی دھن کا پکا ہو، کام کرتا چلا جائے، کرتا چلا جائے۔ کوئی تعریف کرے تو مڑ کے نہ دیکھے، کوئی تنقید کرے تو اس کے غم میں نہ گھلے، جو کام کرنا ہے اپنی ساری توجہ اور طاقت اسی پر لگائے۔ پھر اس راہ میں یوں بھی ہوتا ہے کہ لوگ انتظار کرتے ہیں کب ختم کرے گا، کب تنگ آ جائے گا، کب چھوڑ دے گا۔ یہ چار دن کی باتیں ہیں، یہ چند دن کا جنون ہے جو جلدی ختم ہو جائے گا، جب پڑھنا چھوڑے گا تو سب بھول جائے گا۔ نہیں، یہ تو اب زندگی بھر کا ساتھی ہے، اور صرف اس زندگی کا نہیں، اگلی زندگی کا بھی۔ اس لیے فستبصرون، یہ تمہارے بارے میں سوچنے والے کہ کب تم یہ سب کچھ ختم کرو، بساط لپیٹ دو، یہ سب مایوس ہو جائیں گے. یہ وہ وادی ہے جس میں قدم رکھنے کے بعد باہر نہیں نکالا جاتا، پیچھے نہیں پلٹا جاتا، جس میں کوئی واپسی نہیں ہوتی. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب مجھے اللہ تعالیٰ نے دل میں خیال ڈالا کہ اس کام کو دوام کے ساتھ اور مسلسل اور منظم طریقے سے کیا جائے، کیونکہ کر تو بہت دیر سے رہی تھی لیکن کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی اس طرح کبھی اس طرح، آج انشاءاللہ اس پہ بھی بات ہوگی. تو مجھے ایک عرصہ لگا تھا سوچنے میں کہ اگر قدم اٹھا لیا پھر واپس نہیں لینا، پھر وہ پیچھے نہیں جائے گا، پھر اسے آگے بڑھنا ہے. رفتار تو جو اللہ چاہے گا ہوگی، لیکن پھر پلٹنے کا راستہ نہیں ہے، سب راستے بند ہیں، واپسی کے سارے راستے بند ہیں. دنیا کے کاموں میں تو انسان کی چوائس ہوتی ہے، کام شروع کرے، بند کر دے، چھوڑ دے، لیکن اس کام میں واپسی نہیں ہوتی اور واپسی کا سوچنا بھی نہیں چاہیے. اور جو اس ارادے سے قدم رکھے ان کو پھر اللہ تعالیٰ سنبھال بھی لیتا ہے، ان کے لیے اگلے راستے آسان کر دیتا ہے. اس راستے میں پھر بدر و احد آتے ہیں، حنین اور تبوک آتے ہیں، لیکن واپسی نہیں ہوا کرتی. ایک کے بعد ایک مشکل آ سکتی ہے، رخ پلٹ سکتا ہے، طریقہ کار فرق ہو سکتا ہے. اگر ایک طرف بدر ہے تو دوسری طرف حدیبیہ بھی ہوتی، اگر ایک طرف فتح مبین ہے تو دوسری طرف کبھی خاموشی بھی اختیار کر لی جاتی. اسٹریٹجیز چینج ہو سکتی لیکن واپسی نہیں ہوا کرتی. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، سب کو پتا چل جائے گا کہ اصل دیوانہ کون تھا، اصل احمق کون تھا، جس نے اپنی ساری کوششیں اس دنیا میں کھپا دی، یا وہ جس نے اپنا سب کچھ آخرت کے لیے جمع کرا دیا، جس نے ہر چیز کی جزا وہاں کے لیے رکھ دی بغیر کسی فوری صلے کی طلب کے. کیونکہ دنیا کے نقصان اٹھانے والے مجنون کہلایا کرتے ہیں دنیا کی نگاہ میں، لیکن قیامت کے دن پتہ چل جائے گا کہ اصل مجنون کون تھا، کس کی عقل ماری ہوئی تھی، کون ناسمجھ تھا، کامیاب کون ہوا اور ناکامی کس کے حصے میں آئی. پھر بعض اوقات یہ خطاب بھی سننے پڑتے ہیں کہ گمراہ لوگ ہیں، ان ربک ہوا اعلم بمن ضل عن سبیلہ، یہ فیصلہ پھر رب پہ چھوڑ دیجیے، ہدایت یا گمراہی کا فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دیجیے. اس معاملے میں لوگوں کے سامنے نہیں، اللہ کے سامنے سچا ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ تو سینوں کے راز تک جانتا ہے، وہ تو انسان کے سب خیالوں سے واقف ہے. ہوا اعلم بمن ضل عن سبیلہ وہو اعلم بالمہتدین، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کو کون سیدھے رستے پہ جا رہا ہے. اس لیے ہر لمحہ یہ خیال ضرور رہے کہ کوئی قدم اللہ کی ناراضگی کا نہ اٹھے، اس کی مرضی کے خلاف نہ اٹھے، کسی کے دباؤ میں آ کے یا وقتی پریشر میں آ کر کوئی چیز خلاف سنت نہ ہو، احسن عمل کے اگینسٹ نہ جائے. اور پھر دنیا کے پجاری تو ہمیشہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی انہی کا راستہ اختیار کر لیں، وہ دنیا کی خاطر دین بیچتے ہیں، ایمان بیچتے ہیں، اللہ کے صاف صاف احکامات کو جھٹلاتے ہیں. ان سے مروب نہیں ہونا، ان کی بات میں نہیں آنا. فلا تطع المکذبین، جو خود نہیں مانتے انہیں تمہارا ماننا بھی بڑا ناگوار ہے، تمہارا اس راہ پہ چلنا سخت ناپسندیدہ ہے. ودو لو تدہنو فیدہنون، تو لوگ یہ بھی چاہیں گے کہ کچھ تو ڈھیلے پڑ جاؤ، چلو چھوڑتے نہیں ہے، کچھ کمی کر دو، پورے باغ نہیں آتے تو آدھے ہی آ جاؤ، باقی سب ٹھیک ہے، فلاں اور فلاں کام چھوڑ دو. آج بھی آپ دیکھیے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اگر آپ صدقہ خیرات کر رہے ہیں، تو لوگوں کو عموماً اس سے کوئی بڑی تکلیف نہیں ہوگی، تو زیادہ ناراضگی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، آپ کی پرسنل لائف ہے، جو چاہیں کریں. جو ہی حجاب اوڑا آپ سب کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح چبھنے لگے، کھٹکنے لگے. جو ہی آپ نے تبلیغ شروع کی پھر تو اور شامت آئی، تو پہلے تو اپنے تک تھا، آپ یہ دوسروں کو بھی جراثیم لگانے لگے ہیں. تو پھر چاہیں گے کہ کمپرومائز کریں، ٹھیک ہے نماز روزہ کر لو، اتنا اسلام پسند ہے، قبول ہے، تبلیغ نہ کرنا، اس کی اجازت نہیں. اب تمہارے مولوی بننے سے ہم پہچانے جائیں کہ ہمارے خاندان میں ایک مولوی پیدا ہو گیا، یہ ہمارے لیے ناقابل برداشت بات ہے. اگر ہمارے ساتھ چلنا ہے تو بس کچھ کمپرومائز کرنا پڑے گا. پھر انسان سوچتا ہے خاندان کو کیسے چھوڑوں, رشتے دار کیسے چھوڑوں, ان کی ناراضگی نہیں برداشت کر سکتا. یہ قدرتی محبت ہوتی ہے نا انسان کو اپنے پیاروں سے, وہ ہونی بھی چاہیے, کیوں نہ ہو. لیکن محبتیں اپنی جگہ, اور والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والے اللہ کی محبت میں شدید ترین, سب سے بڑھ کر. اس لیے کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اچھا اخلاق تو ہوگا, خیر خواہی بھی ہوگی, دوسروں کی خدمت بھی ہوگی, ان کے کام آنا بھی ہوگا, سب کچھ ہوگا, رشتے داری بھی نہیں کاٹنی, تعلق بھی نہیں چھوڑنا, لیکن کمپرومائز نہیں کرنا. ودو لو تدہنو فیدہنون, وہ چاہیں گے کہ یہ ٹینشن ختم ہو جائے جو تمہارے اس نئے کام کی وجہ سے ہو رہی ہے. اس ٹینشن کو دوسری طرح سے کم کرنے کی کوشش کریں, دین کا کام چھوڑ کر نہیں. اور پھر ایسے کرداروں کو پہچانیں جو سخت فساد کا باعث ہوتے ہیں, جن کی کچھ مخصوص علامات بتا دی گئیں. ہر معاشرے کے اندر, ہر خاندان کے اندر کچھ لوگ خاموش مخالفت کرتے ہیں, ناک بو چڑھانے کی حد تک, کوئی ادھر ادھر چھپ چھپا کے کوئی ناپسندیدگی کا اظہار کرتے رہتے ہیں, یہ تعریف میں آپ کی بخل کریں گے. لیکن کچھ لوگ آپ کی زندگی میں ضرور اس کردار کے بھی آئیں گے جو سخت جھوٹے ہوں گے, عیب جو ہوں گے, چغل خور ہوں گے, باقاعدہ لوگوں کو خیر سے روکیں گے, منع للخیر, جو آپ کے پاس آنے سے لوگوں کو روکیں گے, آپ سے تعلق رکھنے سے روکیں گے, سیکھنے سے روکیں گے, اور اس کام میں معتدل حد سے بڑھ جائیں گے. اور اپنا حال کیا ہوگا, عظیم بنیادی انسانی اخلاق سے بھی دور ہوں گے, اتل نہایت بد اخلاق, بد مزاج. اتل کہتے ہیں بد مزاج کو. بعد ذلک ذمیم, بد اصل بھی ہوں گے. اور عموماً ایسی صفات کس کے اندر آتی ہیں, ان کا ذا مال و بنین, جن کے پاس دنیاوی اعتبار سے مال اور سٹیٹس ہوتا ہے, وہ اپنے مال کے بلبوتے پر, اس کی طاقت پر, اپنے دنیاوی انفلوئنس کی وجہ سے آپ کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کریں گے. عام لوگ جب مخالفت کرتے ہیں تو ان کی مخالفت انسان کو بہت باڈر نہیں کرتی, لیکن جب معاشرے کے انفلوئنشل لوگ آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تو عموماً شیطان آپ کو وسوسوں کا شکار کرتا ہے, دکھی کرتا ہے, غمگین کرتا ہے, پریشان کرتا ہے. ایسے لوگوں کو کہاں سے پہچانیں گے جو قرآن کے بارے میں کچھ اس طرح کے تبصرے کرتے ہیں, اذا تتلا علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین, یہ 1400 سال پہلی کہانیاں, کچھ سمجھ ہی نہیں آتی, کہانیاں ہی کہانیاں ہیں, ایک ہی واقعہ کئی دفعہ بیان ہوتا ہے, ایک ہی بات کئی دفعہ کی جاتی ہے, یہ کس قسم کا قرآن ہے جو تم پڑھتے پڑھاتے رہتے ہو. یعنی کھلے عام مفت انداز میں قرآن کی مخالفت کریں گے. ایسے لوگوں کے کسی قول اور فعل سے متاثر نہیں ہونا, کام نہیں چھوڑنا, ان کے دباؤ میں نہیں آنا. ولا تطع کل حلاف مہین, یہ جتنے بڑے بنتے ہیں نا اتنے ہی مہین ہیں اللہ کی نظروں میں. ایسے لوگ اپنی اونچی ناک کی وجہ سے, اور اونچی ناک کا مطلب کیا ہے, اپنے بڑے نام کی وجہ سے یا اپنے سٹیٹس کی وجہ سے دین کی مخالفت پہ تلے ہوئے ہیں, تو ان کی ناک کو اللہ تعالیٰ سونڈ سے تعبیر کرتے ہیں. یعنی ایک ناک کتنی لمبی ہو سکتی ہے, کتنی اونچی ہو سکتی, میکسیمم ہاتھی کی سونڈ جتنی جائے گی نا, تو بڑھائیں یہ اپنی ناک جتنی بھی بڑھاتے ہیں, کل یہ دیکھیں گے کہ ان کی ناک پر پھر کیسے داغ لگائے جاتے ہیں. جیسے زکات نہ دینے والے کی پیشانی اور پہلوؤں پہ داغ لگائے جائیں گے, اسی طرح ایسے دین کے مخالفوں کی سون پہ داغ لگائے جائیں گے. پھر اہل مکہ کی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کر لی, کیونکہ جس بستی میں, جس گھر میں, جہاں پر دین کی بات ہوتی ہے, خیر کی بات ہوتی ہے, اور لوگ پھر نافرمانی کرنے لگتے ہیں, مخالفت کرنے لگتے ہیں, تو اپنے پاؤں پہ آپ کلہاڑی مارتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت کرنا چاہتا ہے, انہیں خوش ہونا چاہیے اس پر. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا, کہ اللہ نے ان کے خاندان میں, ان کے گھرانے میں, ان کی بستی میں ایسا شخص پیدا کیا, ایسا انتظام فرمایا کہ برکتیں نازل ہوں, اللہ کا کلام پڑھا جائے. اور ان کا حال کیا ہے, کہ کچھ سننے کو تیار ہی نہیں ہے. بعض وقت یہ بھی دیکھا گیا کہ جیسے ماں باپ اپنی اولاد کو روکتے ہیں, مت کرو یہ کام, نہیں کرنے دینا تمہیں, انہیں شکر کرنا چاہیے کہ ان کے لیے اللہ نے صدقہ جاریہ کا اہتمام کیا. وہ فوت بھی ہو جائے تو ان کے بعد انہیں روز تحفے ملتے رہیں گے ثواب کے. تو بجائے اس کے کہ اس نعمت کو پا کر وہ اللہ کے شکر گزار ہوں, وہ الٹا نہ شکر پن کا اظہار کرتے ہیں اور بسا اوقات تو اپنی ایسی اولاد کو آگ تک کر دیتے ہیں. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ مصعب بن عمیر کے ساتھ ہوا اور بہت سے صحابہ کرام کے ساتھ ہوا کہ ان کے گھر والوں نے ان کو ڈس آن کر دیا. تو اہل مکہ کی بھی ایسی ہی آزمائش ہو گئی. اب آپ دیکھیں کہ بعض اوقات بخل کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں نا. کئی بچے ہیں, اگر سارے دنیا کما رہے اور ایک دین کی طرف آگے ہیں تو جانے دو, اس کو کیوں پیچھے پڑ گئے ہاتھ دھو کے, شکر کرو اللہ کا. جیسے ان باغ والوں کے ساتھ تھا کہ بہت کچھ ہے, اگر باپ ایک حصہ اللہ کی راہ میں دیتا تھا تو دینے دو اس کو اور تم بھی اس طریقے پہ چلتے رہو, لیکن انہوں نے کہا نہیں, یہ ایک حصہ بھی اللہ کے راستے میں نہیں جائے گا. تو آج کے دور میں بھی بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ ساری اولاد دنیا کما رہی ہے, اگر ایک بچہ دین کی طرف وقف ہونا چاہتا ہے تو ہونے دو اس کو, نہیں یہ بھی کیوں جائے دین کی طرف, یہ بھی دنیا ہی کمائے, دنیا ہی کی طرف جائے. تو جس خاندان کے اندر, جس گھرانے کے اندر اللہ تعالیٰ ایسی نعمت دے اور پھر وہ اس نعمت کی ناشکری کریں اور ناقدری کریں, تو پھر بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سامنے آتی ہے, جیسے اس باغ والوں پر آئی اور پھر ان کو اس کا احساس ہوا. اور یہ دنیا میں بعض اوقات اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد کی طرف سے, مال کی طرف سے ایسی ایسی آزمائشوں میں ڈالتا ہے کہ بعض اوقات ہمیں سمجھ ہی نہیں آتے کہ کیوں آزمائے جا رہے ہیں, یہ سب کیوں ہو رہا ہے, لیکن ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کے حق میں, اللہ کے دین میں کہیں ضرور کوئی کمی کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے وہ ہمیں یہی جھنجھوڑ رہا ہے کہ ہوش میں آؤ. مگر کم ہی ہوتے ہیں جو کہیں سبحان ربنا انا کنا ظالمین, کہ جن کو سمجھ آ جائے کہ ہماری کون سی بات, ہمارا کون سا کام, ہمارا کون سا طریقہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. کذالک العذاب, نعمتیں ملنے کے بعد چھن جانا, اس کو کہتے ہیں عذاب. ولا عذاب الآخرت اکبر, اور البتہ آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے. لو کانو یعلمون, کاش وہ جانتے ہوتے. تو اللہ کے دین کے معاملے میں بخل, اپنی اولاد کو وقف کرنا یا اپنا مال دینا یا اپنی صلاحیتیں دینا یا کوئی بھی چیز دینا, یہ تو سعادت کی بات ہے. اور جو اس کو روکے, مناع للخیر بنے, پھر اللہ تعالیٰ بعض اوقات دنیا میں بھی پکڑ لیتا ہے اور آخرت کی پکڑ تو بہت بڑی ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے میری ان باتوں سے آپ کے ذہن میں کچھ واقعات, کچھ ایسی چیزیں ذہن میں آئی ہوں. بعض اوقات ہمارے ہی معاشرے کے اندر ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں کہ جو اچھے بھلے ہنستے کھیلتے طرح طرح کی نعمتیں رکھتے, جب دینی کے معاملے میں کہیں بخل کرتے ہیں تو پکڑ کا شکار ہو جاتے ہیں. اس سے ہم سب کو, یہ نہیں کہ ہم ان کے بارے میں سوچیں کہ ہاں وہ فلاں کو میں جانتی ہوں جس نے ایسا اور ایسا کیا اور اس کے بچے کے ساتھ یہ ہوا اور فلاں کے ساتھ یہ ہوا, چھوڑیں سب کو. ہم نے ہر شخص اپنے بارے میں سوچے کہ کہیں اللہ کے راستے میں کچھ دے کے واپس تو نہیں لیا, کوئی کال, کوئی بول, کوئی عہد, کوئی معاہدہ, کوئی نیت, کوئی مال, کوئی اولاد, کوئی نظر نیاز, کوئی بھی چیز. اب وہ معلوم ہے جب ہم پہ کوئی مشکل آتی تو ہم کہتے ہیں یا اللہ میری یہ مشکل دور ہو, میں تیری خاطر اتنا مال دوں گی, میں اپنے فلاں بچے کو حافظ بنا دوں گی, بس ایک دفعہ اولاد دے مجھے. کرتے ہیں نا اسی باتیں ہم سب, یہ ہے نا ہمارے معاشرے بہت عام ہے. اور اس وقت پھر میں کہوں گی کسی دوسرے کے بارے میں مت سوچیں, صرف اور صرف اپنے بارے میں, ہم میں سے ہر ایک اپنے بارے میں سوچے. کیونکہ بہت دفعہ یہ بات سننے میں آئی ہے کہ لوگ کہتے ہیں وہ ہم نے ایک نظر مانی تھی اور پھر حالات ایسے اور ایسے ہو گئے وہ پوری نہیں ہو سکی. اچھا پھر ہوتا کیا ہے نا, اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرتے ہیں. یہ جیسے ٹیسٹ کی بیچ میں بات ہے نا, یہ جو باغ والے تھے ان کو اللہ نے آزمایا تھا نا, انہوں نے سمجھا تھا جیسے یہ سب کچھ ہمارا حق ہے, یہ ہماری ملکیت ہے, یہ باغ ہمیشہ ایسے ہی پھل لائے گا. لیکن جب انہوں نے مسکینوں کا حصہ روکا, اللہ نے پورا ہی لے لیا, تھوڑا بھی نہیں دیا. ٹھیک ہے تمہارے مال میں حصہ تھا, حق تھا کسی اور کا, تم نے سمجھا یہ بھی تمہارا ہے, تمہارا نہیں تھا, تم نے ان کا دینے سے انکار کیا, میں نے تمہارا بھی لے لیا. اس لیے کہ اصل قادر تو وہ ہے نا, آپ دیکھیے کہ بعض اوقات یہ جو ہم دلی دل میں عہد کرتے رہتے ہیں نا، اچھا اللہ موقع دے تو یہ نیک کام کروں گی، اللہ موقع دے تو میں یوں دین کی خدمت کروں گی، اپنی اولاد کو اس کام میں لگاؤں گی، فلاں کروں گی فلاں کروں گی، اور پھر کچھ عرصے کے بعد جب ہم دنیا میں گم ہوتے ہیں سب نیت معاہدے سب بھول جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے، ہوش میں آؤ، یاد کرو کیا باتیں کرتے تھے مجھ سے، کیا کہتے تھے مجھ کو. ہم سب کو اپنا احتساب کرنا چاہیے. یاد رکھیے جو شخص دین کی طرف آتا ہے اور پھر دین کا رستہ چھوڑ کے دنیا کے پیچھے جانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک دفعہ ضرور پکڑتے ہیں اس کو. اور بعض وقت یہ پکڑ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے. اس کا میرے خیال ہے ہم میں سے ہر ایک نے کہیں نہ کہیں ایکسپیرینس کیا ہوگا چھوٹی چھوٹی چیزوں میں. اپنے آپ کو خود ہی دیکھیں. اب میں آپ کی زندگی کی مثالیں کہاں سے لاؤں، اپنی زندگی کی لا سکتی ہوں، اپنی غلطیوں کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں. یہ کل پرسوں جب بجلی نہیں تھی نا تو میں اتنی استغفار کری تھی، میں نے کہا ضرور میرے منہ سے کوئی جملہ نکلا ہے کہ اب نہیں پڑھا سکتی یہاں، یا اب نہیں پڑھانا، یا کچھ ضرور میری غلطی ہے. میں نے تو کسی کو بلیم نہیں کیا، صرف اپنے آپ کو ہی کرتی رہی اور استغفار کرتی رہی کہ اللہ میرے گناہ کی وجہ سے ان کو نہ پکڑ، میری کسی سوچ یا میرے کسی غلط بول کی وجہ سے سب کی شامت نہ آئے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی ستاتا ہے آپ کو، یہ تنگ کرتا ہے تو آپ اریٹیٹ ہو کے کہتے ٹھیک ہے بس انف. ہم سب انسان ہیں نا، کمزور ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر پکڑتا ہے، جھنجھوڑتا ہے، اچھا ٹھیک ہے تم سمجھتے ہو کہ یہ نعمت تمہیں ایسے مفت میں دے رکھی ہے میں نے، یہ تمہاری کسی خوبی یا کمال کی وجہ سے، کہاں گئے تمہارے عہد معاہدے کہ اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دوں گی، پھر کیوں بچانے کا سوچتے ہو. ہم میں سے ہر ایک انسان ہے نا، ہم سب کہیں نہ کہیں کمی کرتے ہیں، اور جب کہیں چھوٹی سی پکڑ بھی آئے ضرور سوچیں کوئی وعدہ خلافی تو نہیں کی اللہ تعالیٰ سے، کہاں غلطی کی. کیونکہ یہ جو دنیا ہے نا، یہ ایسی چیز ہے کہ انسان بہت تیزی سے پھسلتا ہے اس کی طرف، غیر محسوس طریقے سے ایک دم ہم ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں، ذرا سی کوئی نعمت ملتی ایک دم بھول جاتے ہیں. اگر میں یہاں بیٹھی ہوں یا آپ یہاں بیٹھے ہیں، یہ صرف اللہ کا احسان ہے جس نے ہمیں یہاں بٹھایا. کل شام کیا حالت تھی، کوئی 1% بھی لگتا تھا کہ آج یہاں بیٹھیں گے؟ مجھے تو نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ کل شام تک بجلی نہیں تھی یہاں، اور ایسا دل پہ غم کا غبار تھا کہ اللہ پھر کل کلاس نہیں ہوگی کیا بنے گا. کیونکہ ایک دن بھی قرآن اپنی مرضی کے مطابق جب نہیں پڑھتے، کل میں پڑھا کے مجھے لگا میں نے پڑھا ہی نہیں، کچھ بات ہی نہیں بنی، وہ دل تک اترا ہی نہیں. تو یہ اللہ کی نعمت نہیں، کتنا شکر کیا ہم نے، کتنی قدر کی. ہم میں سے کوئی کسی پہ احسان نہ کرے، اگر مجھے اللہ نے توفیق دی ہے تو یہ صرف اس کا احسان ہے، اور اس کے جواب میں شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ کسی پر بھی کوئی احسان بھرا جائے. ہم تو معلوم نہیں کن کن کاموں میں تھے، زندگی تو ہماری گزر ہی جاتی، اگر اس نے ہمیں یہاں لا بٹھایا ہے تو اس کا حق ادا کرنا چاہیے. ہماری ذاتی زندگیوں میں بھی بعض ایسی چیزیں ہیں دین کے کام کے علاوہ. مثلاً اللہ نے ہمیں رزق زیادہ دیا ہے، تو عموماً یہ دیکھا گیا کہ جن کے پاس بہت ہوتا ہے وہ بعض اوقات صدقہ خراب کرنے کی وجہ ضائع کر دیتے ہیں، صرف کیئر لیسنس کی وجہ سے. چیز پڑی ہے پڑی ہے، خراب ہوئی اٹھا کے پھینک دی، اب پھینک رہے اس سے پہلے کسی کو دے دیتے، اس وقت حوصلہ نہیں، وہ بخل کی وجہ سے کہاں دیں. اور بعض اوقات صرف ایک تکبر اور ایک نخرہ جس کو بولتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ نہیں پسند یہ پھینک دو، وہ نہیں کھانا یہ مزے کا نہیں بنا یہ گرا دو، یعنی رزق کو چھوٹی چھوٹی وجوہات پہ ضائع کرتے رہتے ہیں. پھر بعض اوقات اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی انسان کو دکھاتے ہیں، وہ کم ہونے لگتا ہے، دنیا میں ہی ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ انسان کھانے کو ترستا ہے. تو نعمتوں پر شکر گزار ہونا اور اس پر استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، اطاعت کی روش اختیار کرنا، یہی نعمتوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے. اچھا اب جیسے قرآن پاک پڑھ کے ہمیں ایک خاص قسم کا سکون ملتا ہے نا، ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ سکون شاید ہمیں ان بون ملا تھا، پیدائشی تھا. اچھا اس سکون کے ساتھ دنیا کی طرف پھسلنے لگتے ہیں، اور پھر جب دنیا میں گھسنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے. پھر اللہ چاہے تو یاد دلا دے کہ ہاں کیا غفلت تھی تمہاری، اور وہ نہ چاہے تو یاد بھی نہ آنے دے، احساس بھی نہ ہونے دے. میڈم یہ وردو لو تو دھینو فیدھینو جو ہے، یہ بہت ہی اہم آیت اس وقت ہمارے لیے ہے کہ سب لوگ یہی کہتے ہیں نا، بس اب تمہارا یہ ختم ہو جائے گا نہ تو پھر تم یہ کر سکو گے. وہ جیسے کہ ایک چیز ہو رہی ہے جو کہ زندگی سے الگ ایک حادثہ سا ہو گیا ہمارے ساتھ, اب واپس ہم نارمل انسان بن جائیں گے تو پھر سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا. تو یہ جو ہے کہ اب ریلیکس کرنے کا وقت ایسا نہیں ہے کہ ہم سمجھیں یہ کورس ختم ہو جائے گا اب چھٹی شروع ہو جائے گی. اور لوگ بھی یہ ہم کو انکریج کر رہے ہیں اور ہمیں بھی ایسا محسوس ہونے لگتا ہے, تو اس سے بچنے کی بہت ضرورت ہے. جزاک اللہ, آپ نے بہت اچھی بات کی. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے, کیونکہ دس از اے فیکٹ. کیونکہ ہر طرف سے جو باتیں انسان سنتا ہے نا, تو انسان ویسے ہی سوچنے لگتا ہے ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں اور ہم نے واقعی اب ایسا ہی کرنا ہے. جب تک انسان سیکھ رہا ہوتا ہے نا, اس کی بہت سی غلطیاں بھی معاف ہو جاتی ہیں. ابھی سیکھ رہے ہیں نا, اور جب سکھانے لگتا ہے پھر تو کچھ بھی قابل معافی نہیں ہوتا, پھر تو ہر بات کی پکڑ ہوتی ہے. جھوٹ بولنے والے اور چغل خور اور یہ سب جو کردار اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بتائی ہیں, آج کل یہ کردار اس فارم میں بھی نہیں آتے ہیں. وہ آپ کو اتنے میٹر آف دا فیکٹ اور اتنے لاجیکل پوائنٹس دیتے ہیں کہ آپ خود واقعی میں سوچنے لگتے ہیں کہ ہاں یہ سچ, بالکل سچ کہہ رہے ہیں. یعنی آپ ان کو کسی بھی صورت سے یہ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ ہمارے خلاف ہیں یا ہمارے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں, بلکہ آپ ان کو اتنا ہمدرد اور اتنی خوبصورت باتوں میں اور اتنے فیکچوئل باتیں کرتے ہیں کہ آپ واقعی میں سوچنے لگتے ہیں کہ شاید یہ صحیح کہہ رہے ہیں اور شاید مجھے بھی اپنا راستہ کچھ تھوڑی سی لچک پیدا کرنی چاہیے, کچھ تھوڑی سی ریجیڈیٹی میں نہیں کرنی چاہیے. اتنے ان کے فیکچوئل پوائنٹس ہوتے ہیں. اسی لیے دیکھیے کہ بہت ساری صفات میں ہماز کے بعد, ہماز کہتا ہے نا اشاروں کے ناموں میں مذاق اڑانے والا, یعنی زبان سے کسی کی برائی کرنا, بعض اوقات اصل روپ میں نہیں آتے, ایک ایسے روپ میں بھی آتے ہیں کہ آپ پہچان نہ پائیں اور ایسے فیکچوئل انداز میں بات کرتے ہیں کہ آپ کنونس ہو جائیں. لیکن یہاں یہ جو دو صفات ہیں یہ قابل غور ہیں. ہماز اور ہماز کا لفظی معنی کیا ہے؟ اشارہ باز, یعنی اشاروں میں مذاق اڑانے والا, یعنی ایسے سٹائل سے مذاق اڑائے کہ اپنے آپ کو بھی بچا جائے, سامنے تو خوش آمدے کرے اور مشائم بن امیم پیچھے سے چغل خوری کرے.